سورت بقرہ یوصل دویشتم نمبر آیات 122 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللذی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوم اللہ تزی نفسنا نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفوها شفاعت ولا هم ینصرون سورة بقرہ سلور حسیوا اول ایسا کے اس بات توحیدو پائی کے صلایاتونو وغدر بابونو دویم ایسا کے شپگو یا آیاتونو پائی کے اثبات در رسالتو او نها پلیتی داغ یهودو بیانی نها مخ کے او پلیتی دا یهودو بیان شوی او اعتراضات یو اعتراض پراتو دا جبریلو چه تا سر جبریل رازی منزکستا خبر نمنو دویم اعتراض فراتلو د صفائے د سلیمان علیہ السلامو دریم اعتراض فراتلو د سحرو سلورم اعتراض پا الفاظو منقولو پینزم اعتراض پا نسخو شپگم اعتراض چا اللہ نائبان نیولی دی اوم اعتراض چه ترشتین پیغمبر وی نستا پا صداقت با اللہ منگزرا خبر کرده وی یا بے منگتا یو چوٹ را لے گره او ترشتین نی بیادووم او د اتم اعتراض ترمنزا د دې ځینې د درو خبرو بیان کړي یو خبره داوا چې توحید د پارا بیت الله جوړ شویو بیت الله بنیت لتوحید جوړ شویو د توحید د پارا فلم تشرکون نو ول شرک وي تاسو پایيږي نو ویزبتلا ابراهیم ربو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واحدنا الى ابراهيم واسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود بيت الله جوړ شوی د توحید لپاره دی نو ولې پکې شرک وې جمعهونه جوړ دي د الله د دین لپاره نو ولې پکې یا غوث اعظم دستگیر چوي په میرا بیلی کلی یا غوث اعظم دستگیر غسنی په میرا بیلی کلی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین تا قرآن آیات نو ویلی چه کور خو زما با پاکی د شرک نام دوی ما خبر چه نبی علیہ السلام و سلام وی انا دعوتو ابی ابراہیم زو دعا دا خپل پلار امام ابراهیم علیہ السلام دعا وختوا چې الله عرب کیو پیغمبر پیدا کا لکه یو سره دعا غواړي وی الله زما په کور کې یو کس پیدا کا زما په اولاد کې الله کس پیدا کا زما په دې علاقه کې الله یو کس یو عالم پیدا کا چې د دینکار نو حضرت ابراهیم علیہ السلام سو زر کال مخک دعا وختوا چې الله عرب کیو کس پیدا کا چې د ستا کتاب او تبعارې یو سل یو کم دیرشم ربنا و باسفیم رسولا منوم یتلو علیم آیاتکا و یعلموم الكتاب والحکمہ و یزکیم دا آیات قرآن سلور زی ذکر کرے رہے دا بزرارم انشاءاللہ لدا ذکول ضروری ری چه زمن نکا ابراہیم علیہ السلام دعا اختوا زمن دا حضرت دا پارا نو سم خلق نک دعا غالي پلان غالي چې الله زما اولاد کې زما قرانه کې یو دیندار کس پیدا کا دار مشردا اربان وای زما پلار دعا غوښتي وا ابراهيم نبي عليه السلام زکوي انا دعوت و ابي ابراهيم زو دعا د خپل نکي ما د ابراهيم عليه السلام زما بارک هغه دعا غوښتي وا نر بچي چې پلار غل دعا غالي نو آغا بچه ده پلار پا دعا بانی روانی چه زمان پلار ما ده پار دعا گانی غالی زان که آغا سه قابلیت پیدا کم آب ربنا و بسفیم رسول منوم یتلو علیم آیاتکا ویعلموم الكتاب والحکم ویزکیم دریم خبره دا زکوی دا خلاصه خلاصه دریم خبره توحید و طول و انبیاء و مشترکه مسلوه خصوصا ستاسو نکانو خو پی وصیت کرده و کنه اے توحید و طول و خلق و مشترکه مسلوه لخصوصا ستا پلار و نکو خدا دی چغی والی وینو تو خو چغی ووا کنه تو غاغا سی زان جوگا جوڑ گا سنگ چه ستا پلار و نکو دا دی زان جوگا جوڑ کرده و روڑا آغا سی خوگا کنه ووسا ستا نکو ستا پلار پا دی وصیت کرده و بیان یې کړو دی او صابیا ابراهیم بنی و یاکوب او صابیا ابراهیم بنی و یاکوب خرڅ نه کې نو سو غوښ او صابیا ابراهیم بنی و یاکوب یا بنی یا ان الله صفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون دا درې خبره وي ها یو خبره بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی نو ول پکې شرک کړي دویم ابراهیم علی السلام دعا وغوښته وا د نبی علی السلام د پاره انشاء الله عرب کیو کس پیدا کا او دریم توحید او ټول انبیاء او مشترکه مسله وا خصوصا ستاسو نکانو خو پاري وصیت کړو وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُوبَ دا درې خبرې د اتم او دوم اعتراض لمنځ کې بوزي ندې نه ذکر د بنی اسرائیل بار بار کوي دا دریم ځل شو ذکر جدايو معزز قوم د دې په نسل کې الله انبیاء را لګلو کتابونه نو چې کوم خلکو کې الله علم ورکه په کوم کور نه کې پکار چې هغه کورنۍ ډېر خیال ساتي د الله د دین چې په موږ د الله سره احسان دی چې زمونږ کورنۍ کې او علما روان دي کتابونه روان دي نو هغه کورنۍ له ډېر کوشش پکار دی چې د الله د دین ډېر خیال ساتي ځکه هغه بیان بیا یا بنی اسرائیل اذکروا ای اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمتون زما الاتی ها نعمتون انعمت علیکم چې کړی مې پتا سو زما نعمتون یاد کړئ چې پتا سو مې کوم کړی دی وانی فضلتکم علی العالمین او بشک ما ورکړی تاسو په مخلوقات د خپل زمانه ما تاسو لډیر غورواله درکړې بهتروالی مې درکړې اغه نعمتونه زما سو چا یاد کړي ها نعمت په کار دی نعمت سورته مایده وګورئ اغه نعمت بیان دلته کې کوي سورته مایده آیات نمبر شلم وګورئ شپږم پارا شلم آیات وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا ایز ما قوما منگا موائیو ایز منگرونو اے نارینو زنانو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ دا اللہ نعمت یاد کے علیکم چکرے پتا سو نعمت دا سنرا وری گی دا نعمت دا پاٹیر محنت پکار دے آغا نعمت سو نو دل تا کې هغه نعمت یاد کړی دی اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا کله چې وګرځول پتا شو کې انبیاء انبیاء تاسو کې پیدا کېدل دا نعمت دی پتا شو باندې نو څو انبیاء نشتا ها نو دا انبیاء په ځای باندې څوک ال علماء ورثه الانبیاء ا حق پر علماء نشته د پټکی والا نوی نفس پټکی وا او نه نه نه نه ال علماء ورثه الانبیاء هغه علماء حقانی حق پر علماء هغه دو انبیاء وارثان دي نو چې کم کورنۍ کې حق پرس دیندار دین فروش نو دیندار عالم حق پرس پیدا شي نو با کورنۍ د الله د لوی احسان او نعمت ده اذ جعل مو غنو نعمتونه منو خو د علم شوق نکو او که کوم مقصد زمنګه بلی چې د سبا داو شي سکول کې بشي افسر بشي د لپاره به علم کوم مګ یو مدرسې تلالو ما داخله یو مدرسه کې اغستا ذکر دې ما چې کم دې کې خمد رسي نه یو مدرسه ته لاړو غټ نوم یې راغې نو هغه همنګ دې دوه درو کسان نه تاسو کو هغه لکان طالبان خو موږ دې وی کده الله د فار علم حاصلوي خوده مدرسه کې علم حاصلوي وي موږ هم د دنیا د فار دلته کې کار کو چې دا وفاق دې دا مدا دا سال صدا او دا فلانې دې دې لپاره موږ لګیا یو ګوره موږ د الله د فار علم نه حاصلو او د سکول کالج راته کار ګرام دې ته کې فری کار کیږي علم حاصلېږي ځکه دا څه راته وي او هو که چې ته علم حاصلوي نو دا څه دې کې علم حاصل کې چغړو نه یا حق پر علماي چې هغه مقصد صرف دا غي د الله رضای هلته زمنګ د مليانو کار دار او زمنګ هم دا کار دې ډیګریانی ډیګری حاصلو دا داسې مليان نه د دې لپاره علم حاصل کا چې د الله کتاب زده کما علم وکما او دا کتاب په خپل کورنۍ کې په خلکو باندې زده کما په خپل مور پلار خويندې زونه خپلوان صداران هغه دې نه فایده واخلي رو دا نه چې زه وکم او به یو ځای کې چې ته امام شمه او خو به غو بس نه نه نه نه تا چې علم وکو بل ځای کې امام شې نو خلکو ته خو فایده ملاو نه شو سا کورنۍ ته او سره امامت یې سره ک د دې امامت د پر ته علم کاو نه نه د الله دین زده کول او بیا خلکو ته هغه بیان کول دا نعمت دی از جعلا فیکم انبیاء کله چوکر ذول پتا سکی انبیاء انبیاء علماء پیدا کدل دا نعمت دی نن دی نعمت دا خلق لیلی گردی و جعلکم ملوکا اوی گردول تا سلا بادشان بادشاہی دام نعمت دی خو بادشاہی دو دنیای رست کرده دا او اغا علم د دین اغا مکه کرده نعمت دی ها دلته مو یاد کئ نعمتو نظم آغا چکری ملی علیکم پتاسو پتاسو کې ما ډیر انبیاء را لګیو پتاسو کې ما ډیر کتابونه را لګیو کم کورانه کې علم ملاوی کی کتابونه ای نو دا ها او دا الله دی کتاب بیان کې دا نعمت ده خنن سبا آغا کور نعمت د سن نعمت نه ګڼي چې پای کې عالمی حق پرستی داغه سره کوم رویه کیږي باغ علاقه کې داغه سره کوم رویه کیږي نو دی وجنا حق پر سالم چې سورا د دین کار کوي مخنیوي د غلطو سزونه کوي ټول خلک داغه دشمنانی په دې علاقه او په دې ملک کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله چې یو حق پرستو یو دایو د قرآن او د سنت او د شرکیات او د بدعات او اغا مټاون کې او داغې رد کوونکې او داغې سره خلکو کمی عمل کړي وي او شو سم دا کار دی چې صحیح کار کې نو دا کار به سره کیږي وا او کومو د چلول کې به سم نشتا وانی فضل تو کوم العالمین ابشک ما غورواله نن سبا هو د مولای نوم ډیر په پیسو په موسی او په دې باندې خلک اختر علم د دین اغا روشن او روحان دی وا وداغی نخل کنن تیارو جوڑا کلا وانی فضولتکم العالمین ابیشک ما غور والد کلی تازم مخلوقات اخفل زمانی واتقو یوم اللہ تزی نفسنا نفسن شیعا ویرے گئی یومن دا عذاب داغی رزینا رزینا یر نشتا دا عذاب دا رزینا یر را ویرے گئی زان بچ کئی یومن دا عذاب داغی رزینا لا تزی نفسن چه بدلب ورنگی یو نفسا عن نفس د بل نفسنا شین د زری یو نفس په د بل نفسنا نه بدلګي یو نفس په د بل نفسنا بدلګي نه دا نه چې پلار یو جرم کی نزوی بداغا بدلګي یا زوی یو جرم کی نو پلار و نه نه چې چا جرم کړي دې هغه مجمل به سزا ملاويږي دنیا کې خدا نشته و یا مل سر سره ته ملکا وای کنه وای اغا د سر سره ډېر خسرې بل وروډه ناکارې نو هغه ناکار پرې وي ملګری اسکه نه دی هغه چې کم معتبر دی او مخکې دی چې نو هغه تل لري کول پکار دی نه نه ځان ګناه دروغه دا ظلم دی لا چې کم چا ظلم کړي دی اق ظالم له سزا ور کول پکار دی لا تزین نفس نہ نفس نشیا چې بدل بوون کی او نفس بل نفس نه شند زری یو ولا يقبل من عدلون او قبول باندې کیږي من هاذ ذ نفسنا هاذ ضمیر چاته راځي دي نفس تا خیال کوي ولا يقبل منا الته نفس وباجها کی ضمیر چاته راځي کړو واطا یره وای دا وا مونث او نو هاذ ضمیر دلته کې ما هاذ ضمیر د مونث او نفس راځي دي دلته کې راځي کې وای ذ قتلتم نفسا فدارتم فیها کی ها زمین نفس راځي کې او به باجها کی غوت راځي کې نفس نه راځي کې څنګه دشمنی ده الله د دین سره ده نه ها زمین د مونث ده او راځي ده نفس تا او نفس د مونثاتو سمایو نه ده کافی اخر بیا ګوره ولا يقبل من عدلون او قبول بن کیږي من د دې نفس مشرک نه عدل سفیدیا سجرمانا سبتوان غستی شي ولا تنفوها شفاعتون او فیدبون رسی دی نفس مشرک تا شفارس دچا شفاعت دچا فیدبون شفارس کو بکی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام آنا اولو من یشفا زباول شفارس کو ما او در طول نزیاد شفارس با قرآن کئی حضرت با کئی او دلتوی ولا تنفوها فیدب شفارس ونکی ولا تنفوا دلته کی شفاعت بداغ اچانی کی چاغه شرک کړو شفاعت بداغ اچانی کی چاغه ها بدعت کړو د مشرک او د مبتدی بای شفاعت نکي نو د لولو ګناګارو د ګناونو شفاعت بکيږي سب او تعالی دا سي معفيو کی اچ د چانه راضي خوشاله او چې دا چانه خوشاله نه ګناونه کړی نو الله به اختیار انبیا او فرشتو نیکانو ته ورکی د وخت زمانه چې تاسو له دوره کسانو اختیار د شفاعت دې چې سوره کولې شي کسان به ته مخامخ کی نو دغه شفاعت منظورو ما ولا تنفوها شفاعتون او فیدبون کی د نفس مشرک دا شفاعت د چا ولا هم ينصرون ان په دې هم دادو کلی شي دنیا کې د خلاصون سلو لارې دي یو لار د خلاصي زاده چې قتل یو کی مرګي پکې بل دویم لار د خلاصون د قاتل زاده چې سره پیسې ورکی بندل ورکی کروڑ لز دکا شلک خلاص دریم د خلاصون لار زاده پیسې ورنکی شفاعت وکي ویلک ادا زمان سره دل سموای و ډیره غدا په شفاعت باندې کارو جی او چې په شفاعت نمبر شي نسلورم مټي مضبوطي وای پارٹی قوی ده مټي مضبوط دي قوم او قبيله غټه ده نو د جماعت او د پارٹی د وجن او د خلق بیا سني شي ویلې علاوه دا سلور لارې په دنیا کې د خلاصون وي خو ما سره دا سلور لارې د خلاصون نه دي چې چا ظلم کړي اغلب دا ظلم سزا ملويږي لنډه ده وایز ابتلا ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن اوس تنویر په ما سبقا او دا توحید او دا بیان د توحید او د سن د شرکیات او دا چا کړو یو دا غن ابراهیم علی السلام کړو اوس ابراهیم علی السلام واقعا بیانې وایز ابتلا ابراهیم ربو بکلمات کلا چې امتحان کو په ابراهیم علی السلام باندې رب دا بکلمات پیاوسو حکمونو باندې پیاوسو معاملاتو باندې پیاوسو واقعاتو فاطمه اونا نو پرګر ابراهيم عليه السلام احکام د الله حکمونه د الله حکمونه هغه پرګرو ا کلمات حکمونه قال ا کلمات سو بعض خلکو دیږي کې نور نور کیسه مشهور کړي او یا حکمونه داو ا کلمات داو بریت اغسطلو د سر ویختا اغسطلو نکان اغسطلو صفائید زیرناف دا اغسطلو بارال دا کولو دا کولو خدا خو ابتلا نشوا ابتلا پارا سیس کی راجی چاگا تکلیف وی نو دا خو خلقا سی مخلی دا صفائید پر ارے کنالی دا تکلیف دا خوا سی مخلی کری او دا ار سوک صفائی کئی نو پار چا خدا امتحان نی ابتلا راځي په امر شاکه کې چې یو کار سخشي نو پاغه آیته ابتلا وي داغه بلدا کافر هم کوي مسلمان هم کوي دا ابتلا هو کافر خګي دا صفایدا په نسبت ته مسلمان باندې مسلمان غریب چرته اپ تک یو ځل کوي وغه روزانا اجامتونه کوي صفایان کیسه کې ځان سم استری کی نو دا ابتلا څنګه شو اصل کې اگر چې بار ذکر کړی دا و القران يفسر بعضه بعضا قران تفسیر د بعضه د بعضو آیاتونو کوي د دې آیات تفسیر قران کریم په نورو زینو کې په نورو طریقو باندې کوي تور شو ور دی کوم په نورو زینو کې د دې بیان کوي او القران يفسر بعضه بعضا قران تفسیر د باج آیاتونو په بازو سره کوي نو دا امتحان راځي په امر شاقه کې ابتلا یو ابتلا دا وا د ابراهیم علی السلام چې هغه بادشاه مخکې سی بیان کړو د بادشاه مخکې بیان کړو نمرود مخکې دا لوی ابتلا وا بل ابتلا دا وا چ حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل پلار ته بیان د دې کړو دعوت پیش کړو بل ابتلا دا وا چې خپل قوم مخکې ولاړ له قوم ته بیان کړي دا ابتلا وا سلورم ابتلا دا وا چې خپل مل پر خودلو واسکه سبق نه و شبو امن سکوي یو ابتلا بادشاه مخکي روان وي بادشاه تا بیان کول افضل الجهاد کلمه الحق عند سلطان جائر آیات نمبر 202 کم شپیتو 202 کم شپیتو علم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اعطى الله الملك اتنو ګوریا کسته څه ویو خازي خازي څه یو خازي خواکر ولته کدا نو داسې تم سره په لور کړې علم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اعطى الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ها آتن ګوریا کساج جګړه کوله د ابراهيم عليه السلام سره په بارد رب دای کې دیو جنا شور کړي وا تعالی بادشاہي الله ول بادشاہي ور کړي وا دا الله تعالی احسان او پاغبانی خو به ایمان احسان کله مانا اذ قال ابراهيم ربي الذي يميت یاد کچوي ابراهيم عليه السلام رب سما ذات ته چا ژوند کول عمر کول کوي قال ان من امرود انا وحي و مي زم ژوند کول عمر کول کوما دا غزم کوم دا آسان دي قال ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بشمس من المشرق فاتح بها من المغرب بشک اللہ اراولی نور دم شرقنا نورتراتو کا پدی صدا دم مغربنا زز ما رب تدیغالی نور داخلی و پدیغالی گزاری تدی آکسو کا فبویت اللذی کفر حیران چاکا چکفر اکڑے و ویدانشم کولے دا چه حیران چه بادشاہ نمرود لکتب ویچ چاولا پخلوکی گٹھو رو مندلا وسم یو سره کل پړکې دلایل به یو ځبل نه پېښ کړي په شرکیات او بدعات او حکتو ته د قران یو د درې آیاتو نه وې بالکل و سمم بكم یو بغل شي اېره وې اوس وای کنه وې سنه شو مې بیا کافر کېګم ته وسو وې تعالی اوس تر دې نه کنه کتا د آیاتو نه د قران معلوم وې نو تا به ول شرکاو ها فبوئ تلذی ذا قران آیاتن استاجیا دے بداس غلیجی لکه پشان نمرود وبویت اللذی کفر نو ده بادشاہ مکی سی خبر کول دام غیرگران کارو یو دوی مگوری حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا دعوت پیش کئی سورت انعام سلور او یا نمبر آیاتو گوری تا پریده یو خواده خواده خوانده من سلور او یا نمبر آیات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً دو گرد دی ما شمانو تا دی ناس یو تاسو یو خواده خواده کرده وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلار آزر ته ویلو آ نسی ته جو سید نه کانو په مدرګارې بشک وینم تا وسا قوم په گمراهی ښکارا کې ښکارا گمراهی کې روانه بې ایمانه بلارا دارنګي سورته مریم وګوره تاسو آل تور ته وی سورت مریم آیات نمبر 42 شپارسم سپارا دو سل وقتم نمبر آیت اذ قالا لی ابی یا آبتی لی مطابدو ما لا یسمعو ولا یبسرو ولا یغنیان کشیا یاد کا چھوی پل پلار تا ایزما پلارا ولی عبادت کے دا غصا چا اورینا وینینا او نشی لرکول استان سشے تدا غچا عبادت ولی کے چا اوری وینینا نستان فیدا نوسان لرکولی شی نو دا خبر پلار تا کول بادشاہ تا کول دا دیر گران کار دے تن پلار تا ویلی چا خکار گمرا دے چا پلار تا خکار گمرای کے روانے پا شرکیات و کفریات و گردو بے او ای خواد تا زمان پیدا یا ما تا مشرک بے او دیشتا که اردو بے دارنگی صورت شعراء گو رہے علت ابراہیم علیہ السلام فلقوم توئے او یای میاک نلسم پارا سورة شعراء 70 وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا إِبْرَاهِيمِ اِذْ قَالَ لِأَبِي وَقَوْمِي مَا تَعْبُدُونَ یاد کچو ابراہیم علیہ السلام پلپلار حکوم تا تاغذو سا عبادت کوئے قَالُوا نُوِدِ نَعْبُدُوا اَسْنَا مَنْ عبادت کو من ددرگاہنو دجسو دنیکانو فَنَزَلُوا لَا آکِوِي نُقُرْدُ مَنْ جَغِتَا عاقبین منجوران پراتا همیشه پاگه پراتا یو باز د پلار او د نگر د وخت نه په منجورې را رواني هغه منجوري کله پریری هغه زیارت کې به پراتې هغه منښت شکرانه بخوري اکله سميږي هغه د جهنم په قرباني به سميږي قال نو ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم من تدون آیا اوري د تاسو आवाज کله چې اوت आवाज کوي د تاسو خبره اوري چې اوت आवाज کوي او یا نفرونکم یا فیض رسول شي د تاسو ته او یا زرون یا تکلیف لري کول شي قالو نو وی د بل وجدنا ا روح المانی په دې ځلی کې لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون فیدا او سره نقصان نشي رسوله خو بلکې منذري من خپل مشران زمنګ پلار او نیکه به دا کار کاو نو موږ زکه دا کار کوو کذالک يفعلون دارنګ کار کوي به کاو سویم ته اون نشو درې بادشاہ ته ویل پل پلار ته ویل پل قوم ته ویل سوجو درې سلورم امتحان سورت ابراهیم وګوره د ابراهیم علی السلام امتحان خپل اولاد په یو خوش داګ پر خودل په خوش مېړه کې پر خودل داګ پر خودل او د شمایات د سورې ابراهیم ځالسم پارا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایز ما ربا بشک من پر خودو خپل اولاد اللہ من خپل اولاد پدا سے زیبان پر خودو غیر زی زرعن چاگا ندا خاوند فصل عند آبیت کل محرم پنیز کور سائزت من باندی انی اسکن تو من ذریت بیواد غیر زی زرعن عند آبیت کل محرم ما پرې غوړو خپل اولاد په یو داسې میرا کند باندې علاقه چا نه دا خاوند فصل په نيزو کور سایزت مند په یو ډاګه سهارا کې خپل اولاد پرې غوړل دا بر سکول شي دا صرف انبياله مسالم چې الله چون کړیا غره کې گئی دا رنګي پنځم امتحان خپل مل پرې غوړل وګوره تاسو خپل مل پرې غوړل پنځم امتحان سورته الصافات انی مهاجر الی ربی سیادین انی زائب الی ربی سیادین دروشتم بارا یو کم سلمایت وقالا انی زائب الی ربی سیادین و ابراہیم علیہ السلام بشکا زدن کے ما رضا دخل ربتا دین دخل ربتا زد اللہ د دین د پارا سفر کوما او شام د زم د خپل علاقه نه سیادین زرد چمار ته بلار سمکی اے یو زید زی سخ زید ناشنا د علم د پارا زی د یو کار د پارا زی والا ما ته خو علاقه او ملک معلوم نه دی اغه مدرسه او خلق را ته معلوم نه دی الله استاد رضا د پارا زما او ما ته لا رسانه کی او ما ته لا روخایا او سیادین پتوکن مزا دعاگان خوزده که انی زاہبن الی ربی سیادین زدن گے ما باز خلقو تا اللہ غلار احسانی کی او باز خلقو بانگرانی کی یا مدرسے کے وقت تیرول علم آغار سا اللہ دا خوخ نی بدقا چھ پاتشی او غیر گردی بیا کدو دا آغا لولوی ملگری اغا عالمان شی اغا دندار شی او اغا دغا سپاتی شی بیا انی زاہبن الی ربی سیادین سو امتحان نشو پینزا شپگم امتحان زان پدی مسلبانی اور دو گزارل ستن میں نمبر آیاتو گو رئی قال ابنو لہو بنیانا فالقو فی الجحیم ستن میں قالو وید جوړ کئ دلرا یو منارا جوړ کئ پور ک ابراهيم عليه السلام د فارا فالقو فل جهنم او ګرځو وید دلرا په جهنم کې داغه د فارا جهنمون چې سرور کې گزار او سورته ابراهيم سورته انبیاء ګوره التم ذکر کئ انبیاء کې اتش پیت نمبر آیت قالو حرقو انصرو آلیہتکوم ان کنتم فائلین اوی دی اسو زوی دلرا دی اسے دی او امدادو کئی د خل مدرگارانو د مدرگارانو امداد دادے چھ دی اسے دی وانصرو امدادو کئی د خل مدرگارانو د مدرگارانو امداد دادے بی تحریقی ابراہیم وسو زولو دو ابراهيم چې اخلاص شو مالا وی سو زولو چې اخلاص شو اروه تا چغه نه وای نو ابراهيم عليه السلام اور کې واچاو اور ته پدې دین باندې تل او خکتل چې ما به داخله کور کې اچي او دا الله دین بیاناو دا امتحان دی کنه رښتیا کتاو ما ته پته اولګی دي چې ما به صدا سیډی دا او بدغه ذکر اته کسان نه شه وجني موت او بلار شو دغه دې کې زماده پاره تکلیف دې مرګ دې موت او ورشو ابراهيم عليه السلام ګوري خو چې دې دې کې خشاک جمع کیږي او بداوا زما باندې بلیږي خو ګوري اسره دا غینا خپه خندا پېښانې د الله دین مخلوق ته بیانې دا امتحان وا د به سکني شي برداشت کولې بغیر د انبیاءونه دې زمانه کې ډېر کم خلق بینو دارنګي اوم امتحان چې بچی ډیر خوږ دی دا بچی دی دیالو سو مدارک ذکر کوي د دیالو سو کالو په عمر کې د دیالو سو کالو او چې دیالو سو کالو عمر کې نو هغه خوب لیدو ابراهیم علی السلام ځکه خوب د انبیاله مسالم واحدا خوب یې ولید او پای کې او تعالی وی چې خپل بچی لال کا دانو جنا نه اوري خوږ دی د بادشاه د لور بچی مې ده با هاجر زوره خيستو د بادشاه لور وا او دا غي بچی به سوره خيستو دانو چې نشه ملالوله راغې چې دا پاسه ته خوب نه بچی ته وای بچی ما خوب ولید زتا لالو مستا سخوا خدا کله دې زمانه بچي وای دې زمانه سړیا ما به ته ما ز بتا لالو نن سبا وخت ته یو گزار کې زیدو گزاره کې پوه حالات داسې جوړ نو دا نو هغه کړه پر خودو ابراهيم عليه السلام او تو زتا لالو ما تعالی وې نو زی ورته وې فتزور ما ذات الله یا بت فال ما تو عمر وجه الله د تصویری اقس وکا اوکا آکار چو حکم کولی تا تا پاگی بانی اللہ چو پا کم خبر تا تا حکم کئی اغس کاروکا یا ابت فعل ما تو عمر اوکا آکار چو حکم کولی تا تا ستجدونی انشاء اللہ انہا سابیری ما با سابیر مومی انشاء اللہ زبا صبر کوما دا سی بچیولا اللہ ورکولا لازم بچیم دا سی جو روحانی و جسمانی چه خبره که او تابدار پلالا چه تصوی آغا سی بکوم آغا سی کار بکو نو سبا خبره کولیشی ولما اسلما وطلهو للجبین دوارو غالا که او دا زوی پرم خدا گزار که پا آوازو که ماغتا مناتے بوتا یا ابراهیم چاره پر که او دا سیشتاکتا خوب انا کزارکا نزل موسینین ان هذا له البلاء المبين يقينا داو امتحان خارا دایلو بلا بلا داوا بلاء المبين اول کې ویل ایزب تعالی ابراهیم دلته وی ان هذا له البلاء المبين داو امتحان خارا انبیاء علیهم السلام دا تکالی برداشت کړي دا ابتلاګان برداشت کوي نور څوک ډیر نشي دا برداشت کولای پوهشي دا غل اولو وای زب تلا ابراهيم ربو بکلمات فاطمهونا یاد کا چې امتحانو کو ابراهيم عليه السلام باندې ربو رب دا بکلمات پيوسو حکمونه باندې فاطمهونا نو پرګل ابراهيم عليه السلام حکمونا اوس پوهشي اغا معاملات حکمون احکام دا اللہ یو بادشاہ تاویل بلار تاویل قوم تاویل مل پر خودل اولاد پر خودل سپلزان اور کیو گزارل او پخفل بچی بانی چارکی خودل دا ذکر کری بحری محید دا بحیان ان لسی او بہتر تفسیر آگا دے چھتا قرآن پا قرآن سر روشی خوا ما پا آگے دا قرآن تاییدار تاوستا پیش کرو وایز ابتلا ابراهیم ربو بکلماتین او کته دا نور یادې نوایا بس دا څه کوانو دادی او دادی او دادی دست سنت ندیو فاطمهونا نو پورک ابراهیم علی السلام دی حکمونو لرا قال ربی الله انی جاعلک للناس اماما چاغه پورک نو الله وی بشک از ګرځون کې تعالی را تبارا دخل کو اماما پیشوا اوز مشر جوړو ما ګور مشر اعلی انسان جوړی چاغه په دین کې تکالیف برداشت کړي سوچ تکالیف مصیبتونه برداشت کړي الله باندې په پیشوا او مشر جوړی دیو جنا امام ابن قیم ذکر کړی دی او امام ابن تیمیہ رحمهم الله بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین په صبر او په کلکوالی د الله په دین باندې انسان ته مشر ملاویږي مشری آباد خلکو مال مشری راکا مشریا چې تعالی خپل خلق درکې مشریا چې تعالی الله درکې ابراهیم علی السلام ته الله عزت اوس مشر کوما دانو چې ما مشرکا الله او ته ویری انی جاعلک للناس اماما زتا امام د خلکو ګرځوما امام د خلکو ګرځوما وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبرو سورت الف لام سجدہ 24 نمبر آیات کے براشی اللہ وی ما گرزولیو دینا مشران آئیمتن مشرانو یادو نام امرنا چه بیان میں کاؤ زمان پا حکم ماننی ما انبیاء مشران کریو اغیل بی دنیا کی لئی امامت ور کریو دا خوزمان مشرانو افلد شمونس الاولین و شمسنا دا پوخانی نون لا دوشو او زمن نور غسم پنه سنار ولاله د انبیاء علی مسالم زمن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه مشن او اسمم زلیګی درسه قال لا نالو عاد الظالمین وی الله قال نو ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی اے الله زما د اولاد نه مشران جوړ کا الله ما هو مشرکه خو زما اولاد ما سم مشران کا چې څنګه استاس د خپل ځان غم دی نو د خپل بچو مخیال ساتي قال ومن ذریتی الله زما د اولاد نه مشران جوړ کا دلته ما اولاد یادې ورستو یوصل ا اتوشتم نمبر آیات وګوره ابراهیم علیہ السلام التم خپل اولاد یادے اولاد مخ داغه تربیت سیو کا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمت لک اے زما رب او ګردو منګلرا مسلمانان تا تابعدار او الله څنګه من تابعدار ګرځي ځانتا نو زما اولادم تابعدار وګرځوا ومن ذریتنا او دا اولاد زمانہ د اولاد صحیح تربیتو کا علم د دین کوشش کوا پاغی بانے دنیا سره د دنیا علم مساصل گوا ومن ذریتنا او د اولاد زمانا او گرزوا ارستو گو رئی بیا یو سل تین تیس نمبر آیاتو گو رئی آل تبیا ایک سو بتیس ووسوا بیا ابراہیم بنی ویاقوب خپل اولاد ته وصیت کوي خپل بچو ته وصیت کوي په دې دین باندې د اولاد بم ډیر خیال ساتي دا نه چې اولاد دا سپرې دي نه دا اولاد با غم کې فکر وکړي چې اولاد دغه چې به زیات زمانه پاتې نشي څنګه چې خپل ځان مخه تکي دارنګي زه په زیات دې بیان کوي او دا اولاد غم دي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره سورته وحود وګوره چکلا هغه تباکیږي ناغه خپل هغه بچي نو بچو سره غم دي ابراهيم عليه السلام حضرت وحود عليه السلام سره ربي ان ابني 45 نمبر آیات سورته وحود لسمه بارا ونادى نوح ربه आवाज کو نوح عليه السلام خپل رب تا وقال وی ربی ان ابنی من اهلی الله زمازوی زمازه اهل نه ده د متبا کوا زکه زوی ار څنګه چی خو بیا په پلار خفغان کار کوي ان ابنی من اهلی زمازوی زمازه اهل نه ده و ان وعد کلا استا وعده رشتیا چې دا وز بچو ما قال نو الله تسوی یا نوح انه ليس من اهلک دا غزوی نده ستا دا اهل نا ستا نا پیدا ده خوشتا تابدار نده گویا که ستا نا دا سن نا پیدا نده کم زوی چه نا اهلی نا فرمانی آغا تا دا سن نا زوی مو آیا زامنو که بازی زوی دینداری بازی بدعملی نو آغا چه کم بدعملی آغا منن نکی اغا دا سو گنا اسی یو شیده واز سن زمانه پیدا نده توجو علم والا تور کا انهو کاغد علم وی زمان قدر نکی واز بستاسا قدر رکن تو بیدی نئی اللہ صاف بارک قرآن کی ویلی چاگستا احل نده انهو لیس من آلیکم یا چرسی بنگی بیلمازا رزل نمون ناو دست گنو اغا دا تزویوه انهو عملون غیر صالحا بشک دا آغا عمل دینا نیک آغا بدا مل ده نیک عمل دا آغا نشتا کل یوزی و کل بلزی کل یوزی و کل دین کار نکی را آتا تسنگ بچه وی اللہ وی دارنگی سورت ابراہیم اگوره آخر التبیا ابراہیم علیہ السلام دعا دا خلولال دا واری رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب جعلنی ازما ربا وګرځو مال را پابندی کوونکی د مانزه او دا اوله زمانہ ازما ربا وتقبل وشه غرا ولا فسه وتقبل من دعا او قبول کی دعا ولا فسه ولا ولا تقبل وتقبل دعا او قبول کی دعا الله زما دعا قبول کی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ازما ربا اوگر دو امال را پابندی که انکی دمانزا اللہ ما پابند جوڑ کا ومن ذریتی زما اولادم پابند جوڑ کا زان لدعا سربا دخ پل بچو دو پارم دعا غواره او دو بچو تا با لار دو دن خیر دی بیدنی لار باوتا نخیر او چه تا ناسته او فلمون گوره درامو تا ناسته نستازوی با تا سر خام خاکینی استازوی با خام خاک گندون گوری تا چه غلط کار که نا یا اللہ مام پابندی که انگی دو منزا جوڑ که ومن ضروریتی زما اولاد ربنا و تقبل دعا دارنگی و اصلح لی فی ضروریتی اللہ اصلاحو کا پاولا زما کے اللہ زما د بچو اصلاحو کا زی پزی قرآن دا دے بیان کئی لیکن صورت کاف گو رہتا سو الدم چکل بیان رازی نو صورت کاف اگر پلار نیک ہو بچی تھی اللہ پیدا کړو نو داغا نیک پلار دو وجن اللہ داغا بچو حفاظت کئیم فکان ابوما غلامین یتیمین فی المدینہ واما الجدارو فکان لی غلامین یتیمین فی المدینہ مقصد داره چه سننگی خپل ځان له دعا نو خپل اولاد نو ماغا سی دعا غواره دو خپلو بچو دو پارا دلتا موئی دلتا سوئی ومن ذریتی یا اللہ زما دا اولاد نمو گردو مشرانا قال نوی اللہ لا ینالو عهد الظالمین نرسیگی وعد زما دب نبوت وعد زما دب مشرع چاہتا ظالمانو تا اگورا اوال دا نوح علیہ السلام پیش پیش که بچے اگر چه پلاره سو پلاره پیغمبرو خزوی ظالمو پیغمبر منکا ذکر ویلی لا ینالو عهد الظالمین زما وعدن رزیگی ظالمانو تا ذکر اگر تابدار نو ظالمو او ظالم پیغمبر نو جوړو ما اگر که دا پیغمبر بچے ولی نی دلوت علیہ السلام دنوح علیہ السلام بی بیانوی تابدار نوی نو داغه په نقش قدم روان نشون تبا و برباد شوی نو څنګه چې د خپل ځان اصلاح نو د خپل بچو اصلاح هم کې اغایات